Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o kongresie, na którym spotykają się przedsiębiorcy, naukowcy i politycy. Rozbito gang paliwowy, na którego działalności Skarb Państwa mógł stracić kilkadziesiąt milionów złotych. Polacy i osoby przebywające w Polsce to największa grupa spośród mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, zwerbowana przez terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Spotkanie ludzi biznesu, finansów, nauki, a także polityków i ekspertów. W Jasionce na Podkarpaciu zaczął się Kongres 590. Bierze w nim udział około 3000 osób. Mają debatować m.in. o tym, jak przyciągnąć do Polski zagraniczny kapitał i jak wzmocnić rodzime firmy. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Karol, głos zabrali już prezydent i premiera. Co mówili? Andrzej Duda podziękował małym i średnim przedsiębiorcom. Mówił, że stanowią blisko 100% potencjału gospodarczego kraju. Prezydent poparł też drugą ustawę o innowacyjności, którą wczoraj przegłosował Senat. Andrzej Duda podkreślił, że Polska właśnie w zakresie innowacyjności musi jeszcze trochę nadrobić zaległości. Moją wielką ambicją jest to, żebyśmy pod względem płac, a więc poziomu życia rodzin, zbliżali się do Europy Zachodniej. Nie będziemy się zbliżali, jeżeli Polska będzie krajem taniej siły roboczej. Po prezydencie głosu zabrała premier Beata Szydło, która wystąpienie poświęciła drugiej rocznicy prac rządu. Podziękowała wszystkim ministrom za ich pracę. Mogę Państwu zdać raport i powiedzieć, że z tego programu, z tych zobowiązań, które złożyliśmy wobec Was wszystkich, praktycznie większość jest już zrealizowana. Debata w ramach Kongresu 590 trwa od rana. Była mowa m.in. o tym, jak zmienić gospodarkę i o tym, jak usprawnić zamówienia publiczne. Sporo działo się też między debatami. Podpisany został list intencyjny o współpracy między grupą Azoty a Ursusem. Zapowiedziano też budowę Centrum Innowacji w Rzeszowie. W kongresie, w skrócie, chodzi o promowanie i rozwijanie wszystkiego, co jest made in Poland. Chodzi zarówno o produkty, jak i o pomysły czy patenty. Spod rzeszowskiej Jesionki. Karol Surówka, dziękujemy za relację. A dodajmy, że nazwa kongresu pochodzi od pierwszych trzech cyfr kodu kreskowego. Początek 590 oznacza, że produkt pochodzi z Polski. Patronat medialny nad wydarzeniem ma natomiast Polskie Radio. Kolejne tematy w serwisie Trójki. 25 milionów złotych mógł stracić Skarb Państwa w wyniku działań rozbitej właśnie mafii paliwowej. Zatrzymano 12 osób na terenie całego kraju. O świcie 200 funkcjonariuszy wtargnęło do ponad 20 firm i domów prywatnych. Podinspektor Ryszard Chudy. Polegało to na tym, że sprowadzano paliwo do Polski przy przykrywce sfałszowanych dokumentów, a następnie to paliwo nie wyjeżdżało już stąd, nie płacono za to podatku. Mafię rozpracowywano od ponad 2 lat. Ekspert finansowy Krzysztof Rzymski. Polacy są prawdopodobnie najlepsi w Europie, jeśli chodzi o wyłudzenia podatków czy akcyzy. I współpracują z wieloma firmami, potrafią zakładać również firmy za granicą, też również na tak zwane słupy. No więc jesteśmy kolebką tego. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa mogły wynieść około 25 milionów złotych. Relacjonował Mariusz Borsiak. Nawet 50 obywateli Polski i osób, które mają prawo do pobytu w naszym kraju, może wspierać tak zwane Państwo Islamskie w Syrii i w Iraku. Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego sprawdzili, ilu bojowników udało się zwerbować terrorystom w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor raportu, profesor Ryszard Machnikowski, przyznaje, że grupa osób pochodzących z Polski jest największa. Interesowała nas grupa tak zwana Wyszehradzka, czyli bojownicy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Zdecydowanie największą liczbę stanowią Polacy. To są Polacy, tak zwani rdzenni Polacy, Polacy, którzy utrzymali obywatelstwo, ale pochodzą z innych krajów, oraz rezydenci, którzy do naszego kraju przyjechali i otrzymali status legalnego pobytu. Najczęściej do werbunku dochodzi jednak w krajach Europy Zachodniej. Dlaczego Europejczycy decydują się na współpracę z terrorystami, to tłumaczy Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Jagiellońskiego. To jest efekt upadku wartości chrześcijańskich w Europie. Ludzie zaczynają szukać innych wartości, zaczynają odnajdywać swoje powołanie wśród tych, którzy są jeszcze bardziej radykalni, głoszą bardzo twarde postawy, które mogą się niestety podobać. Podobne dane dotyczące współpracy osób pochodzących z Polski z fundamentalistami islamskimi podaje Europol. Według Europejskiego Urzędu Policji może tam walczyć około 40 naszych obywateli i rezydentów. A z pomocą balonu badano powietrze nad aglomeracją śląską. To pomysł naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Balon bez problemu leciał i wykonywał pomiary. Pomiar warunków meteorologicznych, jakie jest stężenie sadzy, także będziemy wiedzieli, ile jest cząstek respirabilnych, czyli takich, które przedostają się bezpośrednio do układu oddechowego, ile jest cząstek zawieszonych.

still sneaking out, sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out, unknown inside. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now it's no longer. Standing by, wasting time. When I realized the sun would never rise, I'm going back, going back, going back to the start. Paula Rice i kolejne singlowe nagranie Fear to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Reedycje klasycznych albumów to w tej chwili już prawie codzienność. Różne są podejścia. Najczęściej wypełnia się dodatkowe płyty niepublikowanymi wcześniej nagraniami. Ale można inaczej, kiedy jest płyta, która sama w sobie jest absolutnym klasykiem, taka jak Automatic for the People grupy R.E.M., dodaje się tylko jedną płytę koncertową, ale za to z klubowego, bardzo fajnego koncertu i po prostu poprawia dźwięk jak tylko się da. Posłuchajmy. Isn't a number you can call to pay for. Let it ring along while 17 minut po 15. Moja pieczołowicie zbudowana teoria na temat tej reedycji legła w gruzach dzięki redaktor Annie Gacek, która widziała wersję, na której są i nagrania demo i ileś tam dodatków. Jedno mogę podtrzymać, że 20 parę lat temu próbowałem rozszyfrować, co dokładnie śpiewa wokalista w refrenie tej właśnie piosenki. I wtedy miałem z tym kłopot, musiałem sięgnąć do internetu. A teraz proszę, każde słowo. No to druga płyta na mojej ubogiej reedycji. Świetny koncert, który kończy się właśnie tak. Radio, radio, radio. 19 listopada roku 1992, klub 40 watów. Koncert R.E.M. kończył się właśnie utworem Radio Free Europe. Gościem magazynku jest Paweł Ostrowski, witaj. Dzień dobry. No i popatrz, kilka miesięcy upłynęło i wszystko, co kiedyś wydawało się być początkiem drogi, teraz ma kolejne etapy. Nie wiem, czy startując w eliminacjach do Jarocina przypuszczałeś, że możecie wygrać. Nie, niezupełnie. Niezupełnie, szczególnie, że wydawałoby się, że Jarocin to trochę inny festiwal niż muzyka, którą reprezentujecie, a to, że jesteście zwycięzcami, jest chyba też dowodem na to, jak ta impreza zrobiła się otwarta i w dużej mierze dla wszystkich. Przypomnijmy, bo widziałem to na żywo chyba przez okno z budynku nad sceną, ale przypomnij, jak śpiewaliście najpierw eliminację, a potem przede wszystkim finał. Pamiętałeś, że to jest ten festiwal jarociński, bo przecież na rynku jest trochę inaczej. Na rynku? A, tak, tak, tak. Ja byłem w Jarocinie przedtem tylko raz, powiedzmy. I to już był trochę inny Jarocin, ale dużo o nim słyszałem i też widziałem różne archiwalne zapisy, więc miałem jakby świadomość tego, gdzie występujemy. No, na tym rynku było trochę inaczej. Ale jednak był to Jarocin i bardzo podobało mi się, że mieszkańcy w bardzo różnym wieku spacerowali wokół sceny, chodzili sobie z dziećmi albo psami i to mi trochę przypominało z kolei Jarocin, który ja pamiętam z lat 80., kiedy rzeczywiście całe miasto żyło festiwalem, choć czasy były zupełnie inne. Trasa koncertowa, która przed wami, jest w pewnym sensie wynikiem właśnie jarocińskiego sukcesu, prawda? Tak, to właśnie poniekąd za sprawą właśnie tego występu, zwycięstwa i nie poniekąd, tylko za sprawą będziemy supportowali Krzysztofa Zalewskiego na kilku koncertach. Pewnie jak zwykle w takich przypadkach dziś to nie jest kłopot, trzeba zajrzeć na stronę internetową i tam pewnie wszystko jest, ale powiedz, kiedy się to zaczyna? 24 listopada w Gdańsku. Pierwszy koncert. Ile trwa wasz set? Jesteście supportem? Myślę, że od 30 do 40 minut. To jeszcze chyba nie jest ustalone, ale dłużej na pewno nie. Także z uwagi na to, że pracujecie dopiero nad repertuarem? Ja też uważam, że przy pierwszym kontakcie nie należy ludzi zbyt dużą dawką nowych dźwięków i wrażeń obsypywać. Także... Support jest bronią obosieczną, bo z jednej strony przychodzi dużo więcej ludzi niż pewnie przyszłoby na tym etapie kariery, tylko gdybyście grali własny koncert. Z drugiej strony są to fani trochę kogoś innego, więc trzeba ich przekonać. Trudne zadanie, ale bardzo często też to dobry pomysł, żeby tak zaczynać. Tak to czujesz? Tak. Mam nadzieję, że fani Krzysztofa Zalewskiego to są ludzie przede wszystkim o, powiedzmy, otwartych umysłach, więc spokojnie i odważnie. Zobaczymy. Dobry pomysł, dlatego że też się zgadzam z tym, że nie bardzo widzę na koncertach Krzyśka Zalewskiego kogoś bez otwartej głowy, bo tam się dzieje bardzo dużo przeróżnych rzeczy. Przyniosłeś ze sobą trochę przedpremierowo, bo chyba we wtorek oficjalnie świat posłucha tego utworu. Kolejny wasz singiel nazywa się Stardust. Będziemy mieli dzisiaj ekskluzywną przedpremierę, za co bardzo dziękujemy. Rozumiem, że to jeden z utworów, który na pewno zagracie. Tak, taki jest plan. Paweł Ostrowski, Decadent Fan Club i nowy singiel Stardust. Dzięki, trzymamy kciuki, powodzenia. Dziękuję. Patrzę z góry na układ kanałów połączonych, jak przetacza wodę do mojej głowy. Za moment pęknie, nie będę nic naprawiał. Nie chcę już nic naprawiać. Chcę tu nic naprawiać, poleżę trochę w niebie. Tu, tu, tu, tu. wszystkie myśli i jestem jak drzew w rozciągniętym filmie. Pompuję płyn tak w nieruchomej pozie, wypływam wyżej i nie chcę nic naprawiać. Stardust, nowy singiel grupy Decadent Fan Club, supportu Krzysztofa Zalewskiego na trasie koncertowej. Wracamy do archiwaliów. Pewnym wzorcem metra, jeżeli chodzi o wydawanie swojego nieznanego wcześniej katalogu, jest Bob Dylan. Jego bootleg series, rozpoczęta dawno temu, doczekała się 13 wolumenu. To bardzo ciekawy okres, był okres płyty Slow Train Coming, ponieważ zgromadzono tu nagrania przede wszystkim koncertowe. Widać też, jak te piosenki przeobrażały się na kolejnych odsłonach właśnie na żywo. Jest też niezwykle ciekawe zdjęcie w książeczce towarzyszącej płycie, z którego wynika, że tak naprawdę wszystkie koncerty nagrywał Bob Dylan w całości i wszystkie są bardzo pięknie zarchiwizowane. Ale jest tutaj jeszcze kilka dodatków specjalnych. Oto pierwszy z nich. Piosenka, której wcześniej nie znaliśmy, pochodząca z kwietnia roku 1980. Ain't Gonna Go to Hell for Anybody. Twist them and turn them. I can make believe I'm in love with anybody. Hold them and control them. Squeeze them and tease them. But I know satisfies the flesh that it feeds. I've been down that road. I know where it leads. And I ain't gonna go there for anybody. Ain't gonna go there for anybody. Ain't gonna go there for anybody. Ain't gonna go to hell for anybody. Not today, not tonight, not tomorrow. The truth as well as anybody. Wine them and dine them, pine them and blind them. I can mislead people as well as anybody. I got the vision to cause any kind of division. But I don't know if Santa Barbara the wound not control to gain the whole world and lose my soul. I ain't gonna go to hell. mother, brother, sister, never brother, no way. Smoke and rises forever, get a one-way ticket to burn. A place reserved for the devil, and for all of those that love evil. A place of the darkness and shame you can never return. I can rob and steal as well as anybody. I know how to do it, I've been seeing through it. I can influence people as well as anybody. I know what to tell them, I can blame them or well them. But I need a love unless it be God's. I see it to man's illusions, I see it to his facades. And I ain't gonna go to hell for anybody. I can make believe I'm in love with almost anybody. Hold them and control them, squeeze them and tease them. But I don't suit my purposes and it ain't my goal to gain the whole world and lose my soul. I ain't gonna go to hell for anybody. I ain't gonna go to hell for anybody. I ain't gonna go to hell for anybody. Not for father, not for mother, not for sister, not for brother. Tylko Boba Dylana chyba stać, żeby takie piosenki pozostawały niezrealizowane w wersji studyjnej. Są bodajże 4 na tym wydawnictwie, jeżeli dobrze zauważyłem. Oczywiście w wersjach koncertowych, ale w wersji studyjnej, przynajmniej oficjalnej, do tej pory nie mają. 15.36 mamy dla Państwa zaproszenia. Festiwal nazywa się Jazztopad. Bardzo kreatywna nazwa, odbywa się we Wrocławiu. Jak łatwo zgadnąć, to muzyka jazzowa. Szczegóły na stronie festiwalu Jazztopad, pisane tak jak jazz przez 2Z. Tam wszystkie szczegóły, a mamy na cały festiwal dla Państwa 2 podwójne zaproszenia. Trzeba zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego. 22 i 7 trójek. Po mistrzu Dylanie mistrz Bogdan. Płyta, za którą bardzo dziękuję. Płyta, na której, uwaga, Bogdan Łazuka śpiewa duety między innymi z Miką Urbaniak, Markiem Piekarczykiem, Natalią Niemen, Danielem Olbrzywskim i Krystyną Czubówną. A także w utworze, który album otwiera, Maciejem Maleńczukiem. Cieszy mnie ta noc, czekam na nią cały dzień. Cieszy mnie ta noc, droga do oporę zmień. Jednobarwny krąg, gdy zachodząc żegna nas, śle do moich rąk kolorowe światło gwiazd. Hop i bum, i ciemno znów, hop i bum, i po raz znów, hop i bum, jeden gest i od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Oddam, jestem nocny Bohdan. I jest, od razu pięknie jest. I jest, od razu pięknie jest. Pięknie oddam, jestem nocny Bohdan. Cip-dap-dap-dap-dap-pap-pap-pap. Bede-bu-dy-bu-dy-bu-ga-da-ba-no-ga-ba. Czy to Warszawa, czy Barcelona, czy to kochanka, czy znowu żona? Czy to jest środa, czwartek, czy piątek, czy to już koniec? Nie, to początek. I znowu Bogdana nie ma do rana. I znowu Bogdan otwiera szampana. Bristol, Metropol, Savoy Grand, Freud, Schopenhauer, Nietzsche i Kant. Hop i bum, i ciemno znów.

Za 17 minut 16 Basia Wrońska i nowy singiel Nie Czekaj. My mamy kolejne zaproszenia dla Państwa. Zaproszenia na koncert, chciałem powiedzieć, podopiecznej Marka Niedźwieckiego, co poniekąd jest prawdą, pochodzącej z Australii Sary McKenzie. 20 listopada w Warszawie ten koncert, bilety ma Piotr Kordaszewski, 22 i 7 trójekt. Nasza płyta tygodnia, Męskie Granie 2017. Dziś gramy Zalewskiego z Hołdysem. Póki nasze ulice, okej? Kochać mnie, skoro mówisz mi, co mam robić i z kim. Do 10 policzę, nie dam złamać się na was. Nasze ulice, nie dam cię mocno. Policzę, nie dam cię monstrom. Zbigniew Hołdys, Slay, Krzysztof Zalewski w głównej roli. Nasza płyta tygodnia, Męskie Granie. Jeszcze dziś raz i jutro być może w LP Trójce gość związany z płytą. Napisał do nas Jaromir Nochawica. Przeprasza, że nie w tym roku, bo takie plany koncertowe, jeżeli chodzi o Osiecką, były. Najprawdopodobniej jego koncert odbędzie się, ale proszę jeszcze nie dzwonić po bilety 9 kwietnia, oczywiście w studio Osieckiej. Przypomnę, że na nowym albumie Nochawicy Poruba jest jeden utwór po polsku, właśnie ten, Czarna Dziura. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze, co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Trzeci miesiąc, gęby w krok ponure, chyba czas rozejrzeć się za sznurem.